بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔ والناشطات نشطا اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفة کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔ تتبعها الرادفة پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفة اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعة اور آنکھیں جھکی ہوئی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔ اذا کنا عظاما نخرة بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔ قالوا تلك اذا کرة خاسرة کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے۔ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔ اذهب الى فرعون انه طغى اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ واهديك الى ربك فتخشى اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَى مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَى اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسی نے اولاد عسمکہا فسواہا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔ والجبال ارساها اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ فاذا جاء اجر ہے اتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ ذر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا راہ پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویمرض به ونہ واللہ شکور حلیم اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دوچند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اس کا ٹھکانہ بہشت ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها, اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھ, جاننے والا غالب اور حکمت والا. من ذکراها, سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ الى ربک منتقم والا ہے. یا ایوہ النبی اذا طلقتا انت منذلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يخرجن